Solen skinner varm, og dagen er lang. Byt med kærlighed, hvor liv er en sang. Når der er sand. Skylles bort, det bud i strandkantens vand.